उस स्तोत्र से एक ही दिन में भगवान शंकर जी संतुष्ट हो गए। मार्कंडेय जी ने बड़ी भक्ति के साथ उनका पूजन किया। जिस दिन उनकी आयु समाप्त होने वाली थी, उस दिन शिवजी जी की पूजा में संलग्न हो वे जो ही स्तुति करने को उदित हुए, उसी समय मृत्यु को साथ लिए काल उन्हें लेने के लिए आ पहुंचा। उसके गोलाकार नेत्र किनारे की ओर से लाल लाल दिखाई दे रहे थे। सांप और बिच्छू ही उसके रोम थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उसका मुख अत्यंत विकराल जान पड़ता था। वह काजल के समान काला था। समीप आकर काल ने उनके गले में फंदा डाल दिया। गले में बहुत बड़ा फंदा लग जाने पर मार्कंडेय जी ने कहा, हे महात्मे काल, मैं जब तक जगदीश्वर शंकर जी के मृत्यु जन्य नामक महास्तोत्र का पाठ पूरा ना कर लूं, तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। मैं शिवजी जी की स्तुति किए बिना कहीं नहीं जाता, भोजन और शयन तक नहीं करता। यह मेरा निश्चित व्रत है। संसार में जीवन, स्त्री, राज्य और सुख भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितना कि यह शिवजी जी का स्तोत्र है। यदि मैंने इस विषय में कोई असत्य बात ना कही हो तो इस सत्य के प्रभाव से भगवान महेश्वर जी सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। यह सुनकर काल ने मार्कंडेय जी से हंसते हंसते कहा, हे ब्राह्मण, मालूम होता है तुमने पूर्व काल से निश्चित की हुई बड़े बूढ़ों की यह बात नहीं सुनी है। जो मूढ़ बुद्धि मानव आयु के प्रथम भाग में ही धर्म का अनुष्ठान नहीं करता, वह वृद्ध होने पर साथियों से बिछुड़े हुए राही की भांति पश्चाताप करता है। 8 महीनों में ऐसा उपाय कर लेना चाहिए जिससे वर्षा काल के 4 महीने सुख से बीते। दिन में ही वह काम पूरा कर ले जिससे रात में सुख से रहें। पहली अवस्था में ही ऐसा कार्य कर ले जिससे बुढ़ापे में सुख से रहें। जीवन भर ऐसा कार्य करता रहे जिससे मरने के बाद सुख हो। जो कार्य काल करना हो उसे आज ही कर ले। जिसे अपराह में करना हो उसे पूर्वाह में ही कर डाले। काल इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि इस पुरुष का काम पूरा हुआ है या नहीं। यह कार्य कर लिया, यह करना है और इस कार्य का कुछ अंश हो गया है तथा कुछ बाकी है। इस प्रकार की इच्छाएं करते हुए पुरुष को काल सहसा आकर दबोच लेता है। जिसका काल नहीं आया है वह सैकड़ों वाणों से बिंध जाने पर भी नहीं मरता, और जिसका काल आ पहुंचा है वह कुश के अग्रभाग से छू जाने पर भी जीवित नहीं रहता। मैं हजारों चक्रवर्ती राजाओं और सैकड़ों इंद्रों को भी अपना ग्रास बना चुका हूँ, अतः इस विषय में तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। जिसका प्रयास कभी विफल नहीं होता उस काल के उपयुक्त वचन सुनकर शंकर जी की स्तुति में तत्पर रहने वाले मार्कंडेय जी ने कहा, हे काल, भगवान शिवजी जी की स्तुति में लगे रहने वाले पुरुष के कार्य में जो लोग विघ्न डालते हैं वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें मना करता हूँ। जैसे राजा के सिपाहियों पर राजा ही शासन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, उसी प्रकार शिवजी जी के भक्तों का परमेश्वर शिव ही शासन कर सकते हैं। भगवान शंकर जी के सेवक पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालते हैं, समुद्र को भी पी जाते हैं तथा पृथ्वी और इंद्र को भी तिनके के समान समझते हैं। भला उनके लिए कौन सा कार्य दुष्कर है? भगवान शिवजी जी के भक्तों पर मृत्यु, ब्रह्मा, यमराज, यमदूत तथा दूसरे कोई भी अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकते। हे काल, क्या तुमने मनीषी पुरुषों का यह वचन नहीं सुना है कि शिव भक्त मनुष्यों पर कहीं भी आपत्ति नहीं आती। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता क्रुद्ध हो जाएं तो भी वे उन्हें मारने की शक्ति नहीं रखते। मार्कंडेय जी के इस प्रकार फटकारने पर भगवान काल आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी ओर देखने लगे, मानो तीनों लोकों को निगल जाएंगे। वे क्रोध में भरकर बोले, ओ दुर्बुद्धि हे ब्राह्मण, गंगा जी में जितने बालू के कण हैं उतने ब्राह्मणों का इस काल ने संहार कर डाला है। इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता, मेरा बल और पराक्रम देखो। मैं तुम्हें अपना ग्रास बनाता हूँ। तुम इस समय जिनके दास बने बैठे हो वे महादेव मुझसे तुम्हारी रक्षा करें तो सही। महामुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है उसी प्रकार गर्जना करते हुए काल ने महामुनि मार्कंडेय जी को हठ पूर्वक ग्रसना आरंभ किया। उसी समय परमेश्वर शिवजी जी उस लिंग से सहसा प्रकट हो गए। उनकी अवस्था, उनका रूप सब कुछ अविरणनीय था। मस्तक पर अर्धचंद्रकार मुकुट शोभा पा रहा था। हुंकार भरकर मेघ के समान प्रचंड गर्जना करते हुए उन्होंने तुरंत ही मृत्यु की छाती में लात मारी। मृत्यु देव उनके चरण प्रहार से भयभीत हो दूर जा पड़े। भयंकर आकार वाले काल को दूर पड़ा देख मार्कंडेय जी ने पुनः उस स्तोत्र से भगवान शंकर जी का सत्वन किया। कैलाश के शिखर पर जिनका निवास ग्रह है, जिन्होंने मेरु गिरी का धनुष, नागराज वासुकी की प्रत्यंचा और भगवान विष्णु जी को अग्निमय वाण बनाकर तत्काल ही देत्यों के तीनों पुरों को दग्ध कर डाला था, संपूर्ण देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं उन भगवान चंद्रशेखर जी की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? मंदार, पारिजात, संतान, कल्प वृक्ष और हरिचंदन, इन पांच दिव्य वृक्षों के पुष्पों से सुगंधित युगल चरण कमल जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिन्होंने अपने ललाट वर्ती नेत्र से प्रकट हुई आग की ज्वाला में कामदेव के शरीर को भस्म कर डाला था, जिनका श्री विग्रह सदा भस्म से विभूषित रहता है, जो भव सब की उत्पत्ति के कारण होते हुए भी भव संसार के नाशक है, तथा जिनका कभी विनाश नहीं होता, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो मतवाले गजराज के मुख्य चरम की चादर ओढ़े परम मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, तथा जो देवताओं और सिद्धों की नदी गंगा जी की तरंगों से भीगी हुई शीतल जटा धारण करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर जी की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? गैंडूल मारे हुए सर्पराज जिनके कानों में कुंडल का काम देते हैं, जो वृषभ पर सवारी करते हैं, नारद आदि मुनीश्वर जिनके वैभव की स्तुति करते हैं, जो समस्त भुवनों के स्वामी अंधकासुर का नाश करने वाले आश्रित जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान और यमराज को भी शांत करने वाले हैं, उन भगवान चंद्रशेखर जी की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो यक्षराज कुबेर के सखा भग देवता की आंख फोड़ने वाले और सर्पों के आभूषण धारण करने वाले हैं, जिनके श्री विग्रह के सुंदर बाम भाग को गिरिराज किशोरी उमा ने सुशोभित कर रखा है, कालकूट विष पीने के कारण जिनका कंठ भाग नीले रंग का दिखाई देता है, जो एक हाथ में फरसा और दूसरे में मृग लिए रहते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर जी की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा, जो जन्म मरण के रोग से ग्रस्त पुरुषों के लिए औषध रूप हैं, समस्त आपत्तियों का निवारण और दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं।